Valahol törvényszerű volt, hogy valami történjen. 11 éve konjunktúra van. Ez a konjunktúra, ez az utóbbi egy évtizedben olyan mértékű volt, mint a kapitalizmus történetében soha. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy valaminek történnie kell, hogy ez a konjunktúra válságba csapjon át. Tehát már mindenki várta a válságot, csak senki nem tudta, hogy honnan fog jönni. És hát a biológiai térből érkezett a válság. A probléma az úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb, mint a koronavírus. A koronavírus az egy kezelhető problémának tűnik. Ez nem egy halálos vírus. Ennyit azért már tudunk. Tehát azt tudjuk, hogy a 50 év alatti nem szervi betegek körében 1%-os a halálozási arány. Tehát ezt a vírust, ezt ki lehet hordani. Ebben nem kell belehalni, ha valaki egészséges. A következmények lesznek itt igazán végzetesek. Nem a járvány következményei, hanem a járvány következtében megvalósult teljes gazdasági és társadalmi leállás következményei lesznek itt az igazán végzetesek. Akkora válság lehet ebből, ami nagyobb, mint az 1929-es válság. És ez abból következik, hogy a félelem sokkal nagyobbra lett gyúrva, sokkal nagyobbra lett korbácsolva, mint amekkora valójában a veszély. A hagyományos értelemben vett tájékoztatásra épülő média szolgáltatásnak a végnapjait éljük. Hát most jutottunk el oda, hogy minden média fake news médiaként működik. Kizárólag és nagyon durván és gátlástalanul a klikvadászatra mennek rá. Olyan módon közölnek híreket, amelyek nettó hazugságok, majd amikor megtudják, hogy amit közöltek nettó hazugság, kint hagyják. Tehát még csak nem is arról van szó, hogy leírják, hát ha valaki majd nem veszi észre, és amikor észreveszik és elterjed, hogy ez nem így van, akkor leszedik, vagy helyreigazítanak, hanem már ez sem történik, hanem úgy hagyják kint. A 444-nek a tudományos melléklete írta le, talán egy, nem tudom, 8-10 órával ezelőtt, hogy 11%-os a halálozás Angliában az 50 év alattiak körében. Mert vettek egy mintát egy kórház intenzív osztályáról, és ez a koronavírus osztály, a koronavírus osztályon fekvő betegek mintájából készült ez a felmérés, vagy ez az adat, ami alapján 11%-os a halálozás az 50 év alattiak körében. Az igazság ezzel szemben az, hogy 1%-os a halálozás az 50 év alattiak körében. Végigfutott a magyar médián, hogy Tájföldön egy koronavírusos fiatal magyar meghalt. És kiderült, hogy motorbalesetben. Kiderült, hogy motorbalesetben igen, halt igen. meg. De addigra a klikkek már lelettek aratva. Tehát itt a súlyos probléma az, hogy mivel hogy a médiának a korrekt tájékoztatására nem lehet számítani, a hisztériát a fake news média fölkorbácsolja, az emberek félelme sokkal nagyobb fokú lesz, mint amekkora a veszély, és ez a félelem aztán megbénítja a gazdaságot, megbénítja gyakorlatilag a politikát, megbénítja a társadalmakat, az emberek bezárkóznak, a gazdaság leáll, és ezáltal egy olyan válságba vezetik bele a világot, amilyen válság az 1929-es válság volt legutóbb. Az igazság az, hogy most már ez az egyetlen kérdés, hogy ez a mostani válság, ami ránk vár, ez nagyobb lesz-e, mint a 29-es, és minden jel arra utal, hogy nagyobb válság lesz, tehát a kapitalizmus történetének a legnagyobb válsága vár ránk. És így áll elő az a helyzet, hogy a járvány az ugyan nem okozna világvégét, tehát ez nem az a járvány, amiben az emberi civilizáció, vagy a nyugati civilizáció, vagy a globális emberiség le fog térdelni. Ez jól látható, nem az a járvány. De a média hisztéria keltése és a társadalmak rettegése az legyárt belőle egy világvégét. Hát önmagában nem a járvány okozza a világvégét, hanem a járványhoz tartozó szélsőséges és mértéktelen hisztéria okozza a világvégét. Én nem állítom azt, hogy én tudom, hogy ebben a helyzetben mit kellene tenni. Nyilvánvaló, hogy én nem tudom, hogy mit kéne ebben a helyzetben tenni, hiszen nem vagyok szakértő. Ráadásul nincs ilyen, hogy járványügyi, gazdasági, társadalmi szakértő, hanem ez egy 8-10-12 különböző tudományterületnek az összehangolt, koordinált helyzetértékelése nyomán alakul ki egy követhető politikai, gazdasági, társadalmi stratégia. De az igazi probléma az az, hogy a maga a diskurzus van ellehetetlenítve. Tehát nem fogalmazhatsz meg ellenvéleményt a pánikkal, a hisztériával, meg a hashtag maradj otthonnal szemben. Mert ha bármilyen ettől eltérő véleményt fogalmazol meg, akkor gyilkos vagy. Akkor gyilkos vagy. Akkor miattad fognak emberek meghalni. És ez az igazi pánikkeltés. Ez maga a pánikkeltés, és az igazság az, hogy így, ilyen módon az ember tényleg magára fogja vonni az apokalipszist. Tehát akkora bajt fog okozni az emberiség, meg hát a klikhajhászó média ebből, amekkora baj amúgy a koronavírus járványból nem lenne. Azért ilyen még nem volt, hogy a sajtófélelem keltése akadálytalanul ragad át a társadalomra, a társadalomról akadálytalanul ragad át a gazdaságra és a politikára. Tehát a gazdaság szereplői természetesen asszisztálnak az általános leálláshoz. A politika nem tud ellene menni ennek, nem tud szembe menni ezzel, mert olyan mértékben a tetszés, olyan mértékben ő, maga a politika is, oly mértékben a lájkok, a szavazatok kiszolgáltatottja, azoknak a fölhalmozásában utazik. Maga a politikus, meg a politikai marketinges is egy tetszésbróker. Ő nem teheti meg azt, hogy az általános közhangulattal szembe menjen. Ez az, amiről egyébként már sokszor beszéltünk, újra ez vetődik fel, nincsenek államférfiak. Nincsenek olyan politikusok, akik ebben a helyzetben racionális döntéseket tudnának hozni. De a döntések épp olyan irracionálisak, mint a félelem. És a félelem a hisztériát és az általános rettegést szolgálják ki. Ezek a döntések. És ha nem ezt szolgálják ki, akkor az adott politikusnak a tetszése, a népszerűsége, a hatalma az legalábbis megkérdőjeleződik. Nem tudjuk, hogy ez hova fog kifutni ez a krízis, de a politikusok azért vannak hatalmon, mert ők ilyesmit sosem kockáztatnak. Hát nem most fogják elkezdeni, akkor, amikor emberek halhatnak meg. Tehát arról van szó, hogy itt szükség lenne egy nyílt diskurzusra álláspontok között, mert ez adja a civilizációnk erejét. Hogy nálunk, itt a nyugati civilizációban nem tilos semmilyen álláspontot sem megfogalmazni. Tehát mi megfogalmazhatunk ilyen álláspontot is, olyat is, nem lehet diszkreditálni bizonyos álláspontokat. Ha valaki valami olyasmit mond, ami nem tetszik a többségnek, azt az illetőt nem lehet elvinni az Andrássy út 60-ba. Visszatértünk a 20. századnak azokhoz a sötét napjaihoz, amikor meg lehet semmisíteni egy diskurzust, mondván, hogy ha ezt mondod, kulák vagy. Vagy ha ezt mondod, akkor mit én zsidó bérenc vagy, vagy stb. Stb. De ismertük a 20. századnak ezeket a beidegződéseit. És most valami ilyesmit ért vissza. Nem lehet diskurzust folytatni arról, hogy mi a helyes védekezési stratégia ebben a helyzetben, hanem egyetlen helyes védekezési stratégia van, a görbét el kell laposítani. Minél jobban. Ez az új szlogen. Igen. Laposítsuk a görbét. Laposítsuk el a görbét minél jobban, lehetőleg addig, ameddig el nem készül a vakcina. Tehát a vakcina elkészüléséig laposítsuk a görbét, megint mindenki megúszásban utazik. Laposítsuk el a görbét addig, amíg a vakcina elkészül. Mikor fog elkészülni a vakcina? Talán egy fél év múlva. Talán egy év múlva. Talán másfél év múlva. Nem tudjuk, mikor fog elkészülni a vakcina. Tehát leállítjuk a gazdaságot, leállítjuk Európát, leállítjuk a nyugati civilizációt addig, amíg elkészül a vakcina. Meddig fog ezt tartani? És milyen következményei lesznek ennek? Ezzel szemben volna egy másik útja a védekezésnek. Én nem állítom, hogy az a helyes útja a védekezésnek, mert mondom, nem értek én ehhez annyira, hogy én ezt így kimerjem jelenteni, csak azt látom, hogy ez a vélemény meg sem fogalmazódhat. Holott mondom, a civilizációnk erejét az képezni, hogy itt mindenféle vélemény megfogalmazódhat, és érvekkel, racionális érvekkel hárítjuk el a véleményeket, nem pedig megbélyegzéssel, nem pedig azzal, hogy fölcímkézlek gyilkosnak, ha ezt gondolod, ha nem azt gondolod, amit én gondolok, meg a hisztérikus tömeg. Tehát egy másik stratégia lehetne, hogy az a veszélyeztetetteket karanténozzuk. Mert hogy itt vannak kifejezetten veszélyeztetett csoportok. Én megfigyeltem, hogy a média módszeres dezinformálása nap mint nap annak érdekében zajlik, hogy ezt tagadja, hogy vannak veszélyeztetett csoportok, hanem kifejezetten mindenki veszélyben van folyamatosan minden pillanatban, de ez nem igaz. Ennyit már tudunk. Vannak kifejezetten veszélyeztetett csoportok. A 60 fölöttiek a veszélyeztetettek kifejezetten, illetve a szervi betegek, tehát azok, akiknek súlyos szervi betegségük van. Sajnos őket is a koronavírus áldozatainak könyvelik el, mert ezzel is klikkeket lehet felhajtani, de hogyha valaki mondjuk végstádium leukémiás, és megkapja a koronavírust, és belehal, az nem a koronavírus áldozata, hanem továbbra is a rák áldozata, csak hát őt nem így fogják elkönyvelni. Hogyha valaki szívbeteg, akkor az súlyos szívbeteg, és elkapja a koronavírust, és a lélegeztetőgépen megáll a szíve, mert ezt a terhelést már nem bírja el. Én úgy gondolom, hogy ő nem a koronavírus áldozata, bár koronavírus nélkül lehet, hogy még élhetett volna 5 évet, vagy 8-at. Hanem azt gondolom, hogy ő azért mégiscsak szívbeteg volt, tehát így kéne ezt a dolgot elkönyvelni, mert ez segítené a racionális tájékozódás meg a megértését a kihívásnak. Tehát ezek a veszélyeztetett csoportok, a szervi betegek és az idősek, ők azok, akiknek az életét meg kell védenünk. Én azt gondolom. Őket karanténozni kell. Szigorúan és szervezetten. Nem tudom, hogy milyen módon érdemes ezt csinálni. Házi karanténnal, vagy egy, nem tudom én, egy nagyobb közösségi karanténnal, vagy hogyan kéne ezt megszervezni, mert ehhez se értek. És azt gondolom, hogy a többi, hát a fennmaradó többségnek, a társadalom, nem tudom én, 70-80%-ának meg át lehetne esni ezen a fertőzésen. Mert én ami szakértői véleményt hallottam, azoknak az öme azt mondta, hogy ezen a fertőzésen, ezen át fog esni a társadalom zöme. Tehát, hogy ezt mindenki meg fogja kapni. Így vagy úgy. Tehát akkor az lenne a feladat, az lenne esetleg a kihívás, hogy minél előbb essen át rajta a többség, azok, akik veszélyeztetettek kifejezetten, azok pedig szigorúan szeparálva legyenek, és ne érintkezhessenek a társadalomnak azzal a részével, amelyik átesik a víruson. Na most, hogyha a társadalom többsége átesne ezen a víruson, ez lezajlana egy másfél hónap alatt. És utána a társadalom megerősödve, koronavírus védetten folytathatná az életét. És folytathatná a kvázi munkáját. De az emberek elmehetnének dolgozni, pénzt kereshetnének, hogy abból a családjaikat eltartsák. Hogyha itt most... Én nem mondom, hogy ezt kell csinálni. Mondom, nem vagyok szakértő. Azt mondom, hogy ez egy másik stratégia. attól eltérő stratégia, amilyen stratégiát jelenleg nem csak Magyarország, az egész Európai Unió, meg úgy nagyjából úgy látom az egész nyugati civilizáció folytat. Szabadjon elmondani ezt az álláspontot, és ne legyek gyilkos attól, hogy fölhívom a figyelmet arra, hogy a gazdasági és politikai következményei a teljes leállásnak, a bizonytalan időtartamú teljes leállásnak, azok sokszorosan haladhatják meg a koronavírus halálos áldozatainak a számát. Csak szeretném jelezni, hogy az 1929-es gazdasági válság az hatalomra juttatta Adolf Hitlert. Most valami olyat jelzelem, most el, hogy ilyen típusú dolgok is megtörténhetnek, akár? Szükségszerűen meg fognak történni. Most egy jó eséllyel ennél nagyobb válságba gázolunk bele. A kapitalizmus történetének legnagyobb válságába. Ennek majd nem lesznek súlyos politikai-gazdasági következményei. Ezeket majd meg fogjuk úszni. Tényleg bárki is ezt komolyan gondolja? Csak azért, mert ezt most elfojtjuk? Csak azért, mert erről most nem beszélünk? Mert most a koronavírus a minden, és a koronavírussal szembeni védekezés a minden? Nem. És ennek érdekében mindent föl lehet áldozni? Föl lehet áldozni a gazdasági stabilitást, a politikai stabilitást, a társadalmi stabilitást? Miből fognak ezek az emberek élni? A következő fél évben, egy évben, másfél évben, amíg el nem készül a vakcina. Amíg laposítjuk a görbét. Miből fognak ezek az emberek élni? Nem dolgoznak, nem járnak be a munkahelyeikre. Meddig fognak ők fizetést kapni? Mikor fog véget érni az a szakasza ennek a járványnak, amíg az emberek a koronavírus fertőzéstől félnek? Mert jelenleg ettől félnek nagyon. Mikor fog ez átcsapni? Mert egy ponton, ahogyan a hullám emelkedik, és egy ponton elkezd fodrozódni, és hátulról a nagy víztömeg átcsap. Mikor fog ez a nagy víztömeg, ami még nem látszik, átcsapni a hullám fölött? Mikor fog kiderülni az emberek többsége számára, hogy sokkal nagyobb félnivalójuk van a görbe ellaposításától, sokkal nagyobb félnivalójuk van attól, hogy másfél évig nem lesz munkájuk? Miből fognak élni? Miből fogják eltartani a családjukat? Ezeket a kérdéseket jelenleg föl sem lehet vetni. Mert gyilkos vagy, hogyha fölveted ezeket a kérdéseket. Hát nekem igazából ez a problémám. De nekem a problémám a diskurzus megsemmisítésével van. Meg a módszeres dezinformálással van. Hát leírják, hogy meghalt az a brit nagykövet helyettese, aki 37 éves volt. És nem írják le, hogy alkoholista volt. Nem írják le, hogy májgyulladása volt és hasnyálmirigygyulladása volt. Hanem három nappal később, amikor már learadták a kattintásokat, igen, akkor így mellesleg közlik, hogy egyébként ez volt. Itt gazdasági, társadalmi és politikai következményekkel kell számolni, de itt most csak és kizárólag az orvosi kérdés az, ami felvetődhet. Mert ez a közvetlen fenyegetés. És mivel egy posztmodern médiatérben élünk, ezért ez egy túl bonyolult problémafelvetés ahhoz, hogy kattintásokat lehessen vele felhajtani. Túl komplex, hogy most ennek milyen gazdasági meg politikai következményei lennének. Arról van szó, hogy 11% a megbetegedéseknek 50 év alatti. Jó, hát épp egy koronavírus intenzíven vettük a mintát. Tehát így jött ki ez az adat. Tehát itt a döbbenetesebben az, hogy már hirdetők sincsenek. Mert ugye elsőként a hirdetők szívódtak fel. Pont attól a pániktól, amit a klikvadászat kiváltott. Miért vadázták a klikkeket? Ezekkel a hazug szalag címekkel? Azért, hogy a hirdetőik még több és több és több pénzt öntsenek be a szerkesztőségbe. Vagy hát a fő szerkesztő, vagy hát a médium tulajdonosának a zsebébe. Közben meg tűnnek el a hirdetők. Miért? Mert ők akkora kattintásvadászatot csaptak, és akkora hisztériát, társadalmi hisztériát keltettek, hogy gyakorlatilag földhöz vágták a gazdaságot. Ilyenkor a cégek hibernálják magukat. Tehát az összes költséget visszavágják a nullára. Tehát hogy az összes költésüket. Tehát hogy most senki nem hirdet. Mert válság van. Ezt most ki kell húzni. Tehát ilyenkor ez az a szituáció, amikor a medve téri áromra a barlangba bevonul. És várja a tél végét. Most ezek a hatalmas cégek így viselkednek. Tehát már nincs is hirdetés, de továbbra is hajszolják. És korbácsolják a hisztériát, és hajtják fel a kattintásokat. Ezt gondolom, hogy nem úgy, nem így fogják fel a szerkesztőséget. Már csak kattintás a kattintásért. Nem, ő úgy fogja föl, hogy ő világ életében ezt csinálta. Ha valami működik, ha valami gerjed, akkor azt írja, akkor azt posztolja. Tehát ő így működik. Tehát a kattintás számok, azok az ő újságírói minőségüknek a fokmérői. Tehát aki jó számokat hoz, az jó újságíró. Ami réges-régen tudjuk, hogy nem igaz. Tehát réges-régen tudjuk, hogy attól, hogy valamire sokan kattintanak, attól nem lesz jó. Meg pontosan tudjuk, hogy az a lemez, amiből sokat adnak el, az nem törvényszerűen jobb lemez, mint az, amiből kevesebbet adnak el. Tehát régóta tudjuk, hogy nem a Wall Street, meg nem az eladások, meg nem a nézettségi mutatók jelzik valaminek a minőségét. De a posztmodern médiatérben ez megint csak egy túl bonyolult képlet. Itt arról van szó, hogy ami gerjed, ami profitot hoz, ami kattintást hoz, ami jelentőséget hoz az én cikkemnek, az én szerkesztőségemnek, nagyobb befolyást teremt számomra, meg a barátaim számára, akikkel ezt a felületet szerkesztjük, az a jó újságírás. Ami meg ezt nem hozza, nem tudja megvalósítani, az az újságírás, hát az meg lemorzsolódik. Hát ezek a gyerekek nem akarnak lemorzsolódni, tudják ők, hogy egy nap vissza fognak térni a hirdetők. Egy nap majd lesz újra konjunktúra, és akkor ott lesznek a kurva jó számok, amiket ők hoztak. Arra majd lehet hivatkozni. Szerinted mennyi ideig húzódhat el előreláthatóan? Attól függ, mikorra lesz vakcina. Tényleg ez a kérdés. És a gazdasági következmények azok előre... Azok is ebből következnek. De azok teljesen fölül fogják írni a jelenlegi állását a kapitalizmusnak, meg ahogyan most be vagyunk rendezkedve? Vagy mire számítasz? Jaj, úristen, hú, de nagyon nehezet kérdeztél. Ez beláthatatlan. Ez beláthatatlan. Nem. De az is benne van a papírban, hogy ugyanígy folytatódik minden, csak mint mondjuk 2008 körül, mindenki szépen lassan újra egyenesbe hozza a statisztikákat. Persze, de a 2008-asnál sokkal súlyosabb következményei lesznek. Sokkal. Hát most csak Magyarországon nézzük meg, hogy milyen következménye lett a 2008-as gazdasági válságnak. Orbán Viktor 2010-ben 2/3 kapott, és berendezte a nemzeti együttműködés rendszerét Magyarországon. És gyakorlatilag felszámolta a harmadik magyar köztársaságot. Gyakorlatilag egy új, a 2008-as válság csak Magyarországon egy új politikai berendezkedést, egy új korszakot okozott. Egy Orbán korszakot okozott a 2008-as gazdasági válság. Most ez a válság sokkal súlyosabb lesz, mint a 2008-as. Én nem tudom, nem látom be, hogy ez mit fog eredményezni, de a következményei tragikusak lehetnek. Rendkívül súlyosak lehetnek. És az, hogy én bírálom, vagy kritizálom a Wall Streetet, vagy a globális kapitalizmusnak a fenntarthatatlan növekedését, az nem azt jelenti, hogy fogjuk meg és verjük a földhöz. Hanem arról beszélek, hogy ez egy rossz működés, át kéne állni egy fenntartható működésre. De én nem fogok megnyugodni attól, ha ez a művelet, ha ez a működés, ez a fenntarthatatlan és rossz működés, ez bezuhan nullára, mert annak a következményei meg beláthatatlanok, és nagyon súlyosak lehetnek. Sajnos az igazán nagy probléma az az, hogy az emberiség elvesztette a mértéket. Elvesztette a mérték megszabásának a képességét. Mondjuk annak a képességét, hogy hány százalékos fordulatszámon pörgeti ezt a kapitalizmust. Nem, két állású kapcsoló van az emberiség kezében. A 100% meg a 0%. Ha krízis van, vagy bármi baj van, akár egy koronavírus járvány, egy olyan járvány, aminél sokkal súlyosabb járványok tombolnak Afrikában, mondjuk a rotavírus, mert sokkal többen halnak meg, és főleg gyerekek halnak meg, mint ebben, és van rá vakcina. És még csak nem is kell injekcióval beadni, hanem csak egy nem tudom én, fél deci folyadékot kell meginniuk a gyerekeknek, és védve vannak a rotavírus ellen. Szerinted eljuttattuk Afrikába minden gyerekhez a rotavírus elleni szérumot? Dehogy is. De ez nem számított nekünk. Tehát arról van szó, hogy ennél a vírusnál súlyosabb vírusokat is ismerünk, súlyosabb fertőzéseket is ismerünk. Én nem akarom bagatellizálni itt a veszélyt meg a kihívást. Senkinek nem mondom azt, hogy ne maradjon otthon. Én csak arról beszélek, hogy ezt a kihívást, ezt meg lehetett volna, hogy mondjam, gazdaságilag kezelhető keretek között lehetett volna megoldani. De erre nem volt lehetőség, mert az emberiség mostanra gyakorlatilag a nullás állás és a 100%-os állás között vergődik. És nincs közte fokozat. Nincs fokozat. Nem tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk, hogy ha ennek a krízisnek vége, hogy tanulunk ebből a krízisből, és legközelebb a következő konjunktúra az nem 100%-os pörgéssel fog zajlani, hanem mondjuk megállapodunk egy 65%-ban. Hogy legyenek a rendszernek tartalékai, hogy legyen a rendszernek játéka, hogyha bármi ilyesmi előfordul újra, mint ami most, ami elő fog fordulni, mert ezek időről időre előfordulnak, ilyen járványok vannak, meg háborúk is vannak, meg gazdasági krízisek is vannak, tehát ez újra meg fog történni, akkor a rendszernek legyenek tartalékai, ne legyen végletekig kifacsarva minden és mindenki, minden komponense a világgazdaságnak, hogy egy krízis azonnal földhöz verje. Tehát ez lenne a feladat. De erre elveszett a képesség. A 1929-es válságot a Franklin Delano Rooseveltnek a New Deal nevű új gazdasági csomagja számolta fel, meg váltotta le. Jó, hát Európában meg a nemzeti szocializmus. Tehát Amerikában is más volt a válasz a 29-es válságra, meg Európában is. Ma nincs olyan politikus, aki ezt a New Deal-t megkösse. Nincs olyan politikus. Nincs egy olyan államférfi, aki ezt a döntést meghozza, ezeket a perspektívákat átlássa, és a következő 20 vagy 30 év kapitalizmusának egy irányt tudjon szabni. Mert ezek a politikusok ma már le se szarják a következő 20 vagy 30 év kapitalizmusát. Ők a következő 20 vagy 30 nap népszerűségének politizálnak. Ők a következő 2-3 hónapra akarnak maguknak biztos politikai kommunikációs pozíciót kikönyökölni. Aztán majd meglátjuk. Hát ez az igazi probléma. Nincs gazdája a világnak. Ezért hát bejelentkeztek a klikvadász média munkások, hogy akkor majd ők vigyáznak a világra, mindenki maradjon otthon, és aki mást mond, vagy nem marad otthon, az gyilkos. Tehát akkor legyen ez az új diskurzus. Akkor legyen ez az új doktrína, ami mindenkire vonatkozik. Én megint hangsúlyozom, nem akarom bagatellizálni a koronavírus fenyegetést. Persze. Ez egy súlyos fenyegetés. De azt is tudjuk, és ezt szabadjon már kimondani, hogy elsősorban a súlyos, krónikus szervi betegeknek, meg elsősorban a 60 év fölöttieknek halálos fenyegetés. Én csak nagyon-nagyon félek a következményeitől annak, amit az emberiség most ennek a koronavírus járványnak a képében magára vesz. De eddig, ahogy semminek nem volt tétje, úgy a bármi megúszásának sem volt tétje. Meg lehetett úszni különösebb következmények nélkül bármit. Ezért aztán az általános megúszhatnék, ami az egész emberiséget uralja, az nem járt súlyos következményekkel. Meg lehetett úszni itt nagyon sok mindent. Jóformán bármilyen kellemetlenséget meg lehetett úszni, és a világgazdaság örült. A megúszásra voltak a szervezett piacnak csomagjai, különböző csomagokban, különböző gazdasági konstrukciókban úszhattad meg a világot, meg az életet, meg a történelmet, és ezeket értékesítették, és ez is pörgette a GDP-t, úgyhogy nagyon jól működött a megúszhatnéki a világnak. Most ért véget ez. Tehát most van az a szituáció, amikor van egy olyan járvány, van egy olyan vírusfertőzés, amit ha mindenki meg akar úszni, akkor senki nem fog. Attól tartok. Ha nem akarja mindenki megúszni, és itt én a társadalom 60-70%-a hajlandó átesni rajta, akkor az emberiség megúszhatja. De ha mindenki külön-külön-külön-külön meg akarja úszni, és megúszza, kvázi ellaposítjuk a görbét az idők végezetéig, vagy amíg lesz vakcina, és reméljük, hogy hamarosan lesz vakcina, de mi van, ha nem, akkor végül senki nem ússza meg. Olyan súlyos következményei lesznek, hogy egy, nem tudom én, 8 napon keresztül tartó lázas betegségről mindenki ábrándozni fog. Hogy na hát, az lett volna a csuda jó. De akkor már késő lesz, tudod? Akkor már egy olyan mély gödörben lesz a világ, társadalma, gazdasága, politikája, ahonnan talán fél évszázad lesz, mire kivakarja magát. Még nem látjuk a következményeket, csak azt látjuk, hogy egy olyan gazdasági krízis készül, ami minden bizonnyal példátlan a kapitalizmus történetében.